zaman insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yeni birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an ve Arapça dil bilgisi alanında uzman bir araştırmacı yazardır. Yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Rabbimizin tüm dünya insanlarının karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri, insanca yaşayabilmeleri için son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ın hurafelerden arındırılmış bir şekilde yararlanmamıza sunan konumuzun iniş sırasına göre surelerin tahlil yaptığını haftalardır izliyoruz. Geçen hafta Beled suresini incelemeye başlamıştık ve 8. 9. ayetlerde kalmıştık. Orada o insanın Rabbimizin kendisine sarp yokuşu gösterdiği konusuna gelmiştik. Oradan devam edebiliriz efendim. Evet. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Şimdi işlediğimiz surede bir insan tipi vardı. Karakterize edilmiş. Bu insan kendisinin kendisine karşı kimsenin güç yetiremediğini sanan, yani Allah kendisini diriltmeyecek, kendisinden hesap sormayacak veyahut da dünyada da rezil etmeyecek. Evet. Dünyada da cezalandırmayacağını sanan bir insan tipi. Bu insan işte özellikle de ister reklam amaçlı olsun, ister iş gösteriş olsun, toplumda da malına mülküne güvenerek mal harcadım diyor. Veyahut da Resulullah'ı engellemek için, İslam'ı engellemek için, hani Kur'an'ın yayılmasını engellemek için yığın yığın mal harcadığını söyleyen bir insan tipi. Bu insan tipine Cenab-ı Hak onları uyarmak için buna bir teaccüp ifadesi diyelim. Yani bu adam ne şaşkın adam, ne bilinçsiz adam, ne düşüncesiz adam. Biz ona iki tane açık yol gösterdik ve o iki açık yolu da görmesi, kullanması, tercih etmesi işi de akıl verdik, idrak verdik. Yani ayetteki ifadeyle aklın ve düşünce merkezini ifade eden neydi? İki göz verdik. İki göz. Tamam mı? Bir dil verdik, iki dudak verdik. Evet. Ve ama iki tane de yol gösterdik. Şimdi bu iki yolu biz bundan evvel ki surede açıklarken yuvarlak olarak ne dedik? Birisi cennet yolu. Hı. Birisi de cehennem yolu. Evet, sonuç oraya gidiyor. Bunu Kur'an ayetlerine baktığımız zaman, Kur'an ayetin beyinat, açık açık ayetler, Kur'an-ı Mübin'le, bunların hepsi apaçık gösterildi. Yani Kur'an okuyan bir adam, cennete giden yollar hangisi bilemeyeceğim diyeceği bir şey yok. Birisi okuyan da, ya hangi şeyler insanı cehenneme götürür? Evet. Yani ben anlayamadım diyeceği bir şey yok. Hepsi dört dörtlük olarak bu kitabın içerisinde mevcut. Evet. Cenab-ı Hak bunları ortaya koymuş. Şimdi akıl fikir vermiş. Bu yolları göstermiş. İşte o insan var ya. Evet. Buna rağmen akıllı olmasına rağmen, Allah tarafından verilmiş akla sahip olmasına rağmen ve iyi, kötü, güzel, çirkin her şey ortaya dökülmüş olmasına rağmen o sarp yokuşa saldırmadı. Felak tehamel akabe. Tamam, tamam. O akabeye, yani akabe sözcük anlamı sarp yokuş demek, taşlık. Biraz şeydir, bu yol açık. Bakın şimdi. Sarp yokuş diyoruz. Bak şimdi burada bir özellik var şimdi. Zor. Yani sarp yokuş. Apaçık görüyorsun ama zor. Yani yan gelip yatarak gidemiyorsun. Yani burada bu tercih öyle. Tamam işte. O yani keyif düşkünleri için, mal dünya, yani dünya perestler için bir yokuş o. Yani. Tamam mı? Dünya perestler için bir yokuş o. Bu yol işte sarp yokuş, tamam mı? Şimdi biraz daha ayetleri şey yapalım da oradan sonra şeyim. Allah işte akabe diyor, akabeye saldırmadı diyor. Evet. Yani burada iktiham diye bir sözcük var. Bu sözcük kendisi için zor ve meşakkatlı bir işe yönelmek, çetin bir işe girişmek. O akabeyi aşmak için çetin bir işe, yani zoru göze almadı, öyle diyelim. Fakat o sarp yokuşa saldırmadı. Evet. Yani bu yokuş zor, zor işi göze almadı. İşine gelmedi. İşine gelmedi. Şimdi burada Cenab-ı Hak, şimdi biraz sonra toparlayacağız bunları, devam ediyor. Ve o sarp yokuşa saldırmanın ne olduğunu sana ne bildirdi? Şimdi bak, tarif edecek. Şimdi, bak şimdi bu kitap açıktı ya. Evet. Açık yoldu ya. Şimdi onu, sana o nedir? Akabe nedir? Tamam mı? Evet. O ona saldırmak nedir? Evet. Bunu bize çok özden gösterecek. Bak şimdi onun işareti bu. Onun işareti. Onları açıklayacak. Açık yolu Necden demişti. Onu bize açıklayacak. Böyle soru geldiği zaman arkasından açıklaması geliyor. Tabii şimdi burada bu soru da sana ne açıkladı derken bunu şöyle ifade ederiz. Sen bunu bilemezsin, edemezsin tarzında değil de bu görev zor ve zahmetlidir. Ama sonu hem ferdi hem de toplum olarak mutluluktur. Yani zahmetten rahmet meydana gelecektir. Dolayısıyla başta Peygamberimiz olmak üzere tüm insanlık akabeye saldırmaya zor ve zahmetli bir göreve çağrılmakta. Tamam. Şimdi bu ayetlerdeki mesaj da bu. Bu zor. Tamam mı? Bu zor bir görev, sarp bir görev ama açık bunun. Şimdi bunu zaten Cenab-ı Hak burada açacak da. Şimdi burada hani ne dedik biz bunu? Biz özden söyledik. Bu sırat-ı müstakimdir. Cennetin yoludur. Evet. Tamam mı? Cennete giden yoldur. Akabe cennete giden yoldur. Evet. Yani Necdet'in bir tanesi cennete giden yol, birisi cehenneme giden yol. Şimdi biz Cenab-ı Hak burada akabeyi, cennete giden yolu bize açıklayacak. Şimdi neden akabe dedi? Burada yani sarp yokuş dedi. Yani cennetin yolu açık da biraz sarp. Evet. Yani biraz yokuş, biraz zahmetli, özveri ister. Şimdi ben rica etsem, şimdi orada senden lütfen. Tevbe suresinin 111-113. Ayetleri var. Onu arayayım bulayım. Tevbe. Bir dakika. Şimdi bir de Saf suresinden de bir ayet grubu okuyacak. Şimdi orada bak şimdi burada Tevbe 111 mesela. 111 tamam. 111'den şöyle. Evet. Şimdi yokuşluğunu hep burada tabii göreceğiz yani böyle. Tamam. Tevbe 111. Okuyalım. Şüphesiz Allah tevbe eden, kulluk eden, övgüde bulunan, seyahat eden, Allah'ı birleyen, boyun eğip teslimiyet gösteren, herkesçe kabul gören iyi şeyleri emreden, kötü olan her şeyden vazgeçiren, Allah'ın hududunu koruyan insanlardan canlarını ve mallarını şüphesiz cenneti onlara verme karşılığında satın almıştır. Şimdi tamam. Evet. Cenneti Cenab-ı Hak bedelini yazmış. Yazmış. Burada cennet, bu yol cennete gider ama evet, demiş oraya bunun cennetini. Bedeli nedir? Bak şimdi. Takva. Bunun bedeli, bak o takva yapan, hani orada kulları, müttaki kulların evet. niteliklerini yazmış ama hı. özü ne? Bak şimdi orada, onlar ne yaparsa fiil olarak bu müttakiler ne yapacakmış oradaki o güzel tek kulların tek niteliği saymış. Var mı? Bak tek kulların niteliğini saymış ama cennete iki bedel koymuş. Hı. Cennetin bedelini onlara şunun karşılığı vereceğim diyor. Ne diyor? Malları ve canları diyor. Hı, malları ve canlarını. Ha, mal ve can. Hı. Bak şimdi. Mallarını verecekler, canlarını verecekler. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Malı verirsen, canı verirsen ikisi birlikte cennete gidersin. Evet. Cenneti öyle alırsın. Hı. Bedava cennet. Yok bugün Kadir gecesiydi, yok bugün Berat gecesiydi, şu kadar tesbih çekersem, bilmem ne yaparsam falan, öyle bir olay yok. Yok, yok. Yani kolay değil yani. Değil. O işte bak o, hani cennetin yolu kolay değil, sarp. Sarp. Tamam mı? Sarp. Yine Saf suresinde sarp, bak sarp. Şimdi Saf suresinde de Cenab-ı Hak yine orada da bak müminlere. Saf değil mi? Orada şimdi iki tane ayette iki bedel şey yapar. Size ticaretler öyle. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Burada tersten gelir. Hı. Sizi azabı elimden kurtaracak bir ticarete yönlendireyim mi? Evet. İster misiniz? Ya. Tamam mı? Evet. Orada tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune fi sebilihi bi envalikum ve emsikum. Evet, önce iman, Allah'a Resulüne inanacaksınız. Evet. Sonra mallarınızla ve canlarınızla mücadele edeceksiniz, cihad edeceksiniz. Cihad, esas şimdi cihad cennetin olur. Yani cennet kazanmanın yani ticaretse bu yani hmm. insan hayat özellikle tüccarlara yönelik. Hakikaten evet. bir ticarette kazan sahibi olmak istersen cennetten daha büyük bir kazan söz olamaz. Konusu olmaz değil mi? Tabii cennetin ki. Bedelini de Cenab-ı Hak evet. diyor ki mal diyor, can da diyor. Yani burada Cenab-ı Hak bu özellikle yani belirli günlerde, belirli gecelerde bonus dağıtarak tamam mı? Evet. Kur'an'a aykırı, İslam'a aykırı, dine aykırı, yalan dolan şeylere rağbet etmesinler. Kimseye yatak üstüne, diz üstüne tesbih çekerek Allah cennet falan vermesin. Evet. Burada o insan var ya cennet kazanmak isterse Akabe'ye saldıracak tamam mı? Saldır, Akabe'ye saldıracak. Zora gidecek. Evet. Peygamberin dilinde efdalul amali ehmasuha. Yani amellerin en faziletlisi, en zahmetli olanıdır. Olan. Hani ben burada daha önce şey yaptım, adam Ramazan ayı geliyor. Niye? Umre'ye gidiyor. Orada ben Mekke'de namaz kılmak, Medine'de namaz kılmak şöyleymiş, böyleymiş. Orada herkes namaz kılıyor. Herkes öyle şey yapar. Sıkıysa zor yerde yapsana bunu. Ya, ya. Zoru yapsana. Bunlar hep kaçamak şeyler. Bunlar dinde olmayan şeyler. Müslüman zoru göğüsleyecek. Evet. Akabe'ye göğüsleyecek tamam mı? O dağı tırmanmayı göze alacak. Malını, canını o yönde harcayacak. İşte ve böylece o zahmetlerden de ne doğacak? Rahmet. Rahmet doğacak. Evet, tamam. Rahmet doğacak. O zahmetlerden de hep rahmet doğacak. Evet. Tamam. Şimdi gelelim bakalım. Şimdi Cenab-ı Hak burada bizzatihi kendisi artık cennete giden yolu var ya hani biz sırat-ı müstakim dedik, mal ve can dedik ya. Evet. Mal ve canı nasıl harcayacaksın sen? Tamam mı şimdi? Dedi. Şimdi özetle cennet malla canla alınıyor değil mi? Evet tamam. Onu bu da sarp özet yokuş olur. diyor. Peki bu görevler ne oluyor? Bak şimdi ele alalım. Ayetteki gör. Fekurakebe. Köleyi özgürleştireceksin. Köleyi özgürleştirmektedir. Ve salgın bir kıtlık gününde yakında bulunan bir yetime veya topraklara düşmüş sürünen yoksula işsize yemek yedirmektir. Gördün mü arkadaşlar? Evet. Neymiş burada? Köleyi azat etmek. Bak köleyi azat etmek. Yetime. Yetime. Ama bak salgın bir kıtlık gününde yakında bulunan bir yetime veya topraklara düşmüş sürünen yoksula işsize yemek yedirmektir. Hmm. Ayette ne diyor? Fekkurakabe. Fek. Kaldırmak. Ha. Siz fek. Kaldırmak. Siz. Mühür bunun feki. Hukukta var değil mi? Fekki mühür. Mühür feki. Mühür feki. İpoteğin feki falan. Feki, şu anda hala değil İşliyor mi? Öyle hala. Bu sözcüğü şey yapalım. Kanunlar şimdi değişti. Tamam. İsimler değişmiş olabilir. Evet. Tamam. Şimdi. Fekkurakabe. Şimdi rakabe boyun demek aslında da eskiden kölelerin boynuna zincir vurulduğundan dolayı bu köle anlamında böyle bir mecaz-ı mürsel olarak şey yapmış. Esirlik bağıyla bağlanmış bir boynu, yani bir kimseyi, bir insanı esaretten kurtarıp hürriyetine kavuşturmak, köleliğini sona erdirmek anlamına geliyor. Tamam. Bu da pek tabii olarak insanın önce kendi hürriyetine malik olmasının, kendi boynunu her türlü tahakkümden kurtarmış olmasını gerektirir. Nitekim fekkü rakabe deyiminin bir başka anlamı da herkesin kendi boyunduruktan, ki kendisini boyunduruktan kurtarmasıdır. Hmm. Ancak dikkat edilmelidir ki bu anlamdaki boyunduruk herkesin kendi çalışması ve kendi kazandıkları ile altında bulunduğu ipotek yükümlülüğü sorumluluğudur. Hmm. Yani burada şimdi Kur'an'dan iki tane ayet var. Kullu nefsin bimâ kesebet rahînetün. Birincisi, her insan kendi yaptığı ameller nedeniyle boyunduruk altına alınmıştır, ipotek altına alınmıştır, rehindir. Rehin de hala kullanılıyor değil mi? Rehin, terhin hukukta da var. Yani öyle. Tur suresinde ve Müddessir suresindekiye göre her insan kendisi yaptıklarıyla mutlaka boyunduruk altına, zincire vurulmuştur. Ahirette yani kendisini kurtaracaktır. Bundan Müddessir suresinde ashab-ı yemin müstesna demişti. Onlar boyundurukta değildi. Tabii. Ha, birinci misalde bunu önce insanın kendisini boyunduruktan kurtarması anlamında diyecek olursak, ashab-ı yemin olabilenler kendisini bu boyunduruktan, bu kölelikten kurtarmışlardır. Birinci bu bir. O, ha, birinci yani, şey bu. Ama ikinci noktaya gelince de ne var? Köleyi, hani bildiğimiz köle tabir ettiğimiz şeyi özgürlüğe kavuşturmaktır. Şimdi köle burada hani ilk defa kullandığımız, önümüze gelen bir sözcük olduğundan, şimdi köle hukuki, iktisadi ve sosyal bakımdan hür insanlardan farklı ve aşağı statüde kabul edilen kimse demektir. Evet. Şimdi köle İnanç ve ibadet yönünden özgür olmasına rağmen medeni yurttaşlık hakları yönünden tam özgür değildir. Mal mesabesinde olup alınıp satılır ve mirasa kalır. Hmm. Bu eski hukuktaki olan bir şey. Tarih. Tamam. Şimdi kölelik şeyi. Şimdi özetle diyecek olursak köle demek, evet, İster tüzel kişilik olarak, ister de özel kişi olarak bir başkasının kontrolü altında olan adam demek. Tamam. Aklıyla, fikriyle, mesaisiyle vesairesiyle onun kontrolünde olan adam demek. Şimdi bu tarih süreci içerisine baktığımız zaman köleliğin tarihi bayağı insanlık kadar eski. Evet. Biz bunun ilk kayıtlarını Kitab-ı Mukaddes'te görüyoruz. Şimdi böyle ansiklopediler de eski şey olarak, mesela Ana Britannica bunu Kitab-ı Mukaddes'ten alarak onu şey yapıyor, örnekleme yapıyor. İşte Kitab-ı Mukaddes'e göre eskiden bir suç işleyeni köle yapıyorlarmış. Mesela Kitab-ı Mukaddes'te buna Tekvin'de Nuh'un oğlunun yaptığı bir yaramazlık yüzünden köleleştirilmesi var. Yine bir başkasının harcı, borcu yüzünden gelip birisine köle olması var. Ben kendim hani bağımsız hayatımı sürdüremeyeceğim. Senin kölen olayım. Ömrü billah sana çalışayım. Tamam mı? Kendi kendisini köleleştirmesi var. Bir de daha önce yine yakın tarihlerde de işte bir yerlerden toplanıp özgür insanların köle diye pazarlarda zoraki cebirle köleleştirilmesi var vesaire. Fakat bunlar tarih oldu. Bunlar Birleşmiş Milletler şeyiyle hani ortadan kaldırıldı. Onlar yani gitti. Hani o tip kölelik, evet, yani şimdi piyasada yok. Şimdi de daha başka, yani adı konulmamış kölelik var. Zincir yok ama boğazda. Boğazında var. Şimdi mesela kendi şeyinde hani iradesi olmayan, evet, kendi iradesiyle yapmayan, ben bilmem şeyhim bilir, Ya. Tamam mı? Aynısı. Bugün de işte bir şeyhine, bir tarikat liderine veyahut da cemaat liderine, sendika liderine, tamam mı, böyle parti liderine iradesini topyekun teslim etmiş insanların hepsi de bireyliğini yitirmiş, kendi reyi piyasada olmayan, bunlar da köle. Şimdi bunları yapacaksın. Yani bunları özgürleştireceksin. Neyle özgürleştireceksin? Şimdi gelelim, hani cennetin bedeli Akabe cennet yoluydu. Bunları neyle özgürleştireceksin? Bunu özgürleştirmen yolu bedenen mücadele edeceksin, mücadele emek vereceksin. Bu konuda da ayrıca para mal harcayacaksın. Ve can. Mal ve harcamak can. Unutmayalım yani. Değil mi? Cennete giden yol mal bu ve candan geçiyor yani. Evet, tamam. Evet. Faturayı Cenab-ı bedelin etiketini yazmış. Buna mal ve canınız vererek sahip olabilirsiniz demiş. Evet, birincisi köleyi azat ettirmek. Evet. Ve şu anda da işte dediğim gibi resmi, yani hukuksal köleler piyasada olmadığından dolayı, tamam mı? Yani onu öyle şey yapalım. Hukuki, yani sosyal kölelik olmadığından dolayı gizli köleliği ortadan kaldırmak. Herkesi rey sahibi yapmak, birey sahibi yapmak. Yani bunun önemi şimdi burada az değil lazım. Yani. Evet, tamam. Doğru. Yani şimdi görüyoruz da bu şey toplumda çok ileri gitti. Hı. Mesela çoğu patronlar işçilerini köle olarak kullanır. Evet. Sendikalar üyelerini öyle kullanır. Tarikat şeyhleri üyelerini öyle çok şey yapar. Oradaki, evet. Mesela tarikat şeyhi ne emir vuracak, bu hangi partiye yarın oy vereceğiz yarın. Seçimde böyle şeyler. Şimdi bunlar da aynı köledir. Evet. İşte bunları insani bilince, İslami bilince ulaştırmak da bir insanın en büyük şeyidir. Şimdi burada kölenin en büyük şeyi ne biliyor musun? Şimdi burada kölelik, daha evvel bir şey yaptık. Şimdi bunun kaynağı şirktir. Şirktir. Kaynağı esas şirk. Yani İslam'ın burada öngörmek istediği, üzerine düşmüş olduğu şirkin, yani köleliğin şirk getirdiğidir. Evet. Şimdi köle kullananlar kendisini Rab gözüyle görüyor, ilah gözüyle görüyor. Köleler de taptıkları adamı, yani önde kabul ettikleri adamı, emrinde bulundukları adamı ilah ve Rab olarak nitelerler. Şimdi en büyük mesele bu. Yani şimdi şöyle, hani filmlerde köleler şeyine, patronlar nedir? Sahiptir. Sahip. Rab der. Tamam. Evet. İşte öyle şeyler. Bu hep böyledir. Burada onun için burada şuna da dikkat edeceğiz. Şimdi Cenab-ı Hak hani her günahı affeder, şirki affetmez diyoruz. Niye? Evet. Şirki affetmiyor. Şirk adamın kendi aklını, fikrini hiçe saymasından kaynaklanıyor da ondan. Yani kendisi gibi olanı, kendisinden daha aşağı bir olanı Rab yerine koymuş, ilah yerine koymuş. Allah'ın kendisine verdiği aklı, fikri, bu donanımı hiçe saymış, görmezden gelmiş. Cenab-ı Hak onu niye affetsin ki yani? Evet, aklını değil kullanmıyorsa. Mi? Tamam, niye affetsin ki? Doğru. Şimdi, evet, birincisi köleyi özgürleştirmek. Özgürleştirmek. Yani toplumdaki bireyliğini yitirmiş adamları birey yapabilmek. Evet. Bu da malla harcamak ister. Akıl fikir şeyiyle yapar. Mücadele etmeyi gider. Gerektirir. Evet. Tabii ki. Şimdi, diğer noktaya geliyoruz. Bu nedir? Veya çeşitleme şey. Salgın bir kıtlık gününde yakında bulunan bir yetime. Evet. Şimdi burada yakında bulunan yetime ve topraklara düşmüş sürünen yoksula işsize yemek yedirmektir. Evet. Burada bakın, burada çok özel bir şey vardı. Şimdi dikkatimizi çekecek bir nokta var. Cenab-ı Hak daha önceki ayetlerde mesela Maun suresinde, Fecr suresinde hep taamül miskin. Yani yoksul, işsiz kendi ekmeğini yiyecek diyordu. Tabii alın teri. Burada tamam, alın teri yiyecek. Yani sen onu iş sahibi yapacaksın. Onun karnını doyurmayacaksın. Ama buradaki burada, şart farklı. Bak. Burada biraz değişik. Buradaki ifade şey mi? Burada nedir biliyor musun? Salgın bir kıtlık gününde yakında bulunan bir yetime ve topraklara düşmüş sürünen yoksula işsize yemek yedirmektir. Salgın bir bu da kıtlık, hani şöyle tabir edilir Anadolu'daki şeylerle bunlar. Yani affedersin ama sürünen, tamam mı? İş yapamaz hale gelmiş, çok düşük, kimsesiz kalmış yetimi, işsizi, tamam mı? İşte kendisi iş yapamadığı için onu sen doyuracaksın. İş yapamaz. Topraklara bulanmış diyor, tamam mı? Evet. İşe gidecek ayağı gücü yok veyahut da yani öyle bir şey ki iş yok. İş yok. Adam çalışacak gidecek ama iş yok yani. Evet. Tamam işte ne sen verebiliyorsun ne toplum şey yapabiliyor. Şimdi bunu denmesinin sebebi ne biliyor musun işte burada? Sen bunları doyurmazsan, bu yetimi doyurmazsan, bu işsizleri yani toprağa bulanmış, sürünen işsize iş vermezsen, bir de o şartlardayken bunu doyurmazsan bu ne olur? Ölür. He? Ölür. Ölmez kardeşim, ölmez. Birine köle olur. Ha, köle olur. Ha, ha. Pardon. Ha. Tamam, gider köle olur. Ben açlıktan işte, diye düşündüm de. Tamam, evet. Tamam işte. Tabii tabii. Tamam işte. Mecburen köle olacak. Köle olur. Kendisini köle yaptıracak. Ya, kendisini köle yapar yani. Şimdi görmüyor musun? Mesela seçim dönemlerinde fabrikalar önünde otobüslerle işçilerini mitinglere götürür. Niye götürür? Evet, şimdi iradesi o şekilde kullandırıyorlar. İşten kovulur, anladın mı? Şimdi o ona köleleşmiş işte yani, evet. Tamam mı yani? Evet. Sendikalar öyle şey yapar, işte bunlar hep buradan yani. Evet. Çünkü bunlara sahip çıkmazsan onlar köleleşir de ondan yani. Bak o çok enteresan. Tamam, şimdi bir mesaj. Tamam, bunlar köleleşir yani. Ben burada bir reklam arası verelim. Ondan sonra öyle devam edelim isterseniz. Teşekkür ederim, sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İnternet hızlı olmalı diyorsanız V-Smart İnternet tam size göre. Siz de dosdoğru geniş fiber ağıyla V-Smart İnternet'e gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik V-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura V-Smart'ta. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Beled suresinin açılımına devam ederken kölenin özgürleştirilmesi konusunu açıklıyordu. Oradan devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet, köleler özgürleştirilecek. Hı. Yeryüzünde köle kalmayacak. Tamam mı? Bu Müslümanların ana vazifelerinden bir tanesi. Ama şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bir tek ferdin, burada tekil geçiyor ya, bir tek ferdin hürriyetine kavuşturulması bile insanı cennete götürecek erdemli ve kahramanca davranışlardan biri olarak kabul edildiğine göre, köleliğin topyekün ortadan kaldırılması yolundaki mücadeleye Allah nezdinde ne değer verileceği her Müslümanın üzerinde iyi düşünmesi gereken bir husustur. Evet, hayal bile edilemez onun ödülü. Yani. Ha. Değil mi? Şimdi yasal olarak köle kaldırıldı. Köleliğin kaldırılma şerefi kime ait? Birleşmiş Milletler'e mi? Halbuki özetle Müslümanlara ait değil. Öyle olması gerekirdi. Değil mi? Tamam. Tamam. O şeref Müslümanlara ait değil yani. Tamam mı? Bunun ecrini de Allah Teala verecek herhalde. Evet, şimdi onu tabii ki Cenab-ı Hak ecrini verir. Şimdi burada akrabalığı olan bir yetim dedi Cenab-ı Hak. Bu hususu da ben değerli izleyicilerimize biraz hani şey yapayım, bu ifadede olanı gideni. Şimdi akrabalığı olan yetim. Müslümanlar, evet. Şimdi İslam dini daima akrabalığı ön planda tutar. Akrabalar değişik ayetlerde de bu hani Kur'an'da yer alır hani şey olarak akrabalık yani kan bağı din kardeşliği bağından önde tutulur. Bak bunu önce bir şey yapalım. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak değişik ayetlerde bunu bize ifade eder. Ahzab suresinde de ifade eder. Mümtehine evet. suresinde de ifade eder. Yine Bakara 215'te mesela kime infak edeceksin? Önce kimi nafakalandıracaksın? Dendiği zaman önce ana baba ve yakınlarını nafakalandıracaksın. Onların o nafakalandırmada dinine, imanına falan filan bakmayacaksın. Bu bir. Şimdi yetimse zaten yetim daha reşit olmuş. Yani bu mümindir, kafirdir deme çağına gelmemiş demek. Biliyorsunuz yetimlik kimsesizlik demek. Kimseli hale geldiği zaman, evlendiği zaman, ev dam sahibi olduğu zaman, reşit olduğu zaman o sıfat biter. Biter. Yetimlik kesin biter. O sıfat orada. Biter. Onun için bu noktada o yetimlerin hani yetişme çağı var ya. Evet. Onlara çok önem verilecek. İslam yetim hukukuyla ilgili hani daha önce çok şey yaptık. Mesela yetim hukukuyla Nisa 8'de miras hukukuna mutlaka yetim payı konulmasını evet. emreder. Mutlaka o paydan vereceksin yetimlere. Evet. Evet. Hayır, yetimlerin özel olarak hakkı yani var. Hakkı var. Yani veraset hukukuna veraset vergisi diyelim yani. Verasette şimdi mesela veraset vergisi şimdi istisnai miktarları var. Evet. Yani şu anda diyelim ki 100 bin, 200 bin, 50 bin, 100 bin intikalde vergi alınmıyor. Evet. Öyle bir şey. Şimdi İslam hukukunda ve ben bunu bugünkü devlet yönetimine de ben buradan arz ediyorum. Yani devletimize, Büyük Millet Meclisimize tamam o kendileri mirasçılar arasında yani varislere vergi muafiyeti tanısınlar. Tamam. O beni ilgilendirmiyor. Yani bir adamın 10 bin lira terekesi olsa da düşmesin, 20 de düşmesin, 50 de düşmesin, 100 de düşmesin ama 1 liradan bilmem milyar liraya kadar olan terekeden mutlaka devletin, milletin yetimleri için mutlaka belirli bir rakam, belirli bir miktarda veraset vergisinde yetim payı olarak konulsun. Bir fon oluşturulmalı. Bu Allah'ın emridir. Evet. Şimdi genel bütçeden şey yapmaları ayrı ama bunu kaynak mutlaka yapmak. Kaynak olarak mutlaka her verasette tamam mı? Evet. Bir yetim payını mutlaka şeye koymaları, yasalaştırmaları lazım. Tamam mı? Şimdi bunun bir de yani yetimin yedirmek var. Bir de İslam hukukunda yetim malına tecavüz etmeme var. Evet. Şimdi evet, bunu evet. Enam 152'de görüyoruz. Fecir şeyde yani yetim hukukuyla ilgili çok ayetler var. Şimdi onları da burada hepsini döküp saymamızın gereği yok. Şimdi yetimler İslam dininde bir daha biliyorsunuz. İslam dininde evlatlık edinilmez. Edinilmez. Tamam mı? Tabii. Evlatlık müessesesi İslam dininde yoktur. Yetimler ne yapılır? Üvey evlat edinilir. Üvey evlat edinilir. Ha, yetimler evlatlık yapılmaz. Evet. Tamam mı? Yetimler evlat yani üvey evlat yapılır. Yapılır. Ne nasıl üvey evlat yapılır? Kendi çocuğunu Nisa yetiştirirsin. Yetiştirirsin de öyle dışarıdan yetiştirmekle olmaz bu iş. İşte Nisa suresinin İlk biriyle 10. ayetleri şey yaptığın zaman yetime bakmakla yükümlü kadınla evlenilir. Devlet kontrolünde devlet onları evlendirir. Evet. O yetim çocuk da gittiği evin çocuğu olur. Evladı olur. Evladı tamam olur. Annesi de evladı. Olacak, annesi oranın eşi neyse. Olur. Tamam mı? Ninesi neyse. Tabii. Onlar eş yapılır. Aile hayatı. Yetimler de evet. o evin evladı olur. Yabancı, evlatlık olmaz. Bak. Yabancı çek tamam. Şey. Evlatlık olmaz. Hmm. Tamam mı? Tamam. Evlatlık olmaz. Evlat olur. Evlat. İslam'da evlat şey yapılır. Yapılır. Evet. Topraklara düşmüş miskinde onu da anlattım. Toprağa işte dediğim gibi yapacak işi kalmamış. Bizde hani Türkçe'de sürünüyor tabir ettiğimiz kesim var ya. Evet. İşte onlara da yapılan ikram. Şimdi bunlarla ilgili de biliyorsunuz bunlara infak diyoruz. İnfak tüketme demek ama nafakalandırma demek. Bunun nafakalandırma nasıl nafakalandırmadığı Kur'an'ın değişik ayetlerinde hep var. Ama yani öyle şeyden beğenmediğini şundan bundan verme değil. Nafakalandırma önce akrabalardan başlayacak, onu bahsettik. Tamam. Ama ona da verirken de kel körünü beğenmediğini değil, Cenab-ı Hak Ali İmran 92'de ne der? Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, tüketmedikçe iyi adamlık mertebesine eremezsiniz. Bitti. Yani tabii, cennetlik pozisyonuna gelemezsiniz. İyi. Ve siz her şeyi bağışlarsanız kesinlikle Allah onu en iyi bilendir. Tamam mı? Evet. Onun işi infaklarda en iyisinden olacak. Beğenilmeden şuradan buradan. Yani bir şeyler diyelim ki bir esnaf, tüccar, giysi satan tuhafiyeci birisine giyecek verirse, yani sararmış, solmuş, taponun değil, en güzelinden. En temizinden. Veyahut da yiyecek verenler çürüğünden, çarığından, bilmem şeyden, kalanından değil. Tamam. İşte onu da onun en şeyinden. Doğru. Evet. Şimdi burada bu ayetlerde bir şey daha var. Şimdi bu surenin şeyinde bazı noktalarını daha ben belirteyim. Arka planı, yani bu surenin indiği dönemdeki arka planı düşüneceğiz. Evet. Müslümanların çilesini, o tecrid edilip boykotu yaşadıklarını, yani kuru çarık, yani gön, kösele yedikleri bir dönem, tamam mı? O dönemde. Şimdi Müslümanların o halini düşün. İşte burada bu ayetlerin indiği dönemi de şey yapın. Evet. Beled suresi indiğinde öyle şey yapayım. Müslümanlar Mekke müşriklerinin kuşatması altındaydı. Müminler o dönemde sırtlarını dayayacakları herhangi bir sosyal destek kurumundan da mahrum idiler. Kölelik hem Arap Yarımadası'nda hem de Yarımada'yı çevrilen bölgede yaygın bir durumdaydı. Kölelere çok sert ve acımasız davranılmaktaydı. Bu kölelerden Yasir ailesi gibi, Rebah bin Bilal gibi, Süheyb gibi nicelerini, bunlar tarihi şeyde bilinir. Fakat burada ben şimdi ibret olsun diye bu köle azat etme şeyiyle, bu ayetlerle ilgili kayıtlarda olan bir şeyi özetle söyleyeyim. Buyurun. Şimdi hepimiz bildiğimiz Ebu Bekir, evet, Resulullah'ın sadık arkadaşları, değil mi? Tabii ki. Şimdi tarihçi İbn İshak onunla ilgili tarihte bir şey nakleder. Müslümanlara, yani bu işin samimiyetini bildirtmek için onu anlatayım. Şimdi İshak, tarihçi İshak diyor ki, şimdi şöyle bir olay olmuş. Babası Hazreti Ebu Bekir'e der ki, o bu ayetler geldiği zaman köle azat ediyor ya. Ebu Bekir'in babasını. Ha, evet, Ebu Bekir'e babası diyor, yavrucuğum diyor bak, görüyorum ki hep güçsüz köleleri azat ediyorsun. Şayet güçlü kuvvetli kişileri azat edersen seni korurlar, sana destek olurlar, senin işini yaparlar. Menfaatine uygun olur diyor. Ha, menfaatine uygun olur. Tamam. Babası böyle bir akıl vermiş Ebu Bekir'e. Ebu Bekir ne demiş biliyor musun? Ben yapmak istediklerimi sırf Allah için istiyorum. Bitti. Tamam. Bana yardım olsun diye değil. Şimdi, Allah için. Şimdi eğer ki, bak buradaki işte sırrı orada şey yapalım. Eğer ki Ebu Bekir öyle güçlü kuvvetli kendisine iş gücü yaratmak için bir şey yapmış olursa, Sarp yokuşu sarmış olacak mı? Göğüslemiş olacak tabii, mı? Olmayacak ya. Çıkarına iş yapmış olacak. O zaman yani. O zaman tabii öyle bir şey yaptığı zaman çıkarına çalışmış olacak. Çıkarına çalışmıyor. Tamam. Evet. Çıkarına çalışmış olacak. Onun için ne diyor bak işte, Allah da sevdiklerinizden infak etmezse bir makamına, cennetlik pozisyona gelemezsiniz diyor ya. Evet. Şimdi İşte yukarıda nakle göre Ebu Bekir çile çeken köleleri sırf Allah rızası için efendilerinden satın alıp salıvererek o sarp yokuşa saldırmış ve onu aşmaya çalışmıştır. Çünkü Arap Yarımadası'ndaki o günkü şartlar Allah yolunda sarp yokuşu aşmak için yapılması gereken işlerin başında köle azat edilmesi gerekli kılmaktaydı. İşte gördüğünüz gibi burada da bunu görüyoruz. Evet. Ama burada bir şey daha hatırlatacağız şimdi Cenab-ı Hak. Sonra da iman edip ve sabrı tavsiyeleşenlerden ve merhameti tavsiyeleşenlerden olmaktır. Ha. Üçüncü şey olacak. Şimdi, evet, burada sarp yokuşa sarmanın, sarpı zoru göğüslemenin bir yolu da nedir? Evet, biri imanlı olup, iman şart. İman şart, ön şart. Sabrı tavsiyeleşenlerden ve merhameti tavsiyeleşenlerden. Sabır ve merhamet. Evet, evet. Sabrı ve tavsiye. Evet. Burada sabrı daha önce dedik ki belaya karşı, musibete karşı, çileye karşı evet. Ne yapacağız? Onun mücadelesini vermek. Boyun kösüp de hani miskinlik yapıp oldu olacak işte kaderde neyse o gelir hani kaşıkta o çıkar falan filan gibi evet. Şeyler değil yani. Şimdi bir de merhameti tavsiyeleşmek. Şimdi Cenab-ı Hak bunu daha önce Kur'an'da çok şey yaptık. Bir defa bir insan imanlı olmadığı müddetçe, iman etmediği müddetçe köle azat etse de, infak etse de, ne yapılırsa yapsın, onların teraziye konmayacağını, öyle mi? Değeri yok. Evet, değeri yok. Onların değerinin olmayacağını. Önce iman. Önce iman. Nisa 124'te. Ve erkekten ve kadından kim mümin olarak düzeltmeye yönelik işler yaparsa artık işte onlar cennete girerler ve hurma çekirdeğinin sırtındaki çukur kadar haksızlığa uğratılmazlar. Evet. Nahl 97'de erkek dişi mümin olarak kim iyi amel işlerse kesinlikle ona güzel bir hayat ile yaşatırız ve kesinlikle onların ücretlerini yapmış oldukları amellerin daha güzeliyle ödüllendireceğiz. Evet, buradaki şey ne geldi? Şart. İman. İman. İman etmeden olmaz. Ama burada ben çok ayet var bu konuyla ilgili de bir de Kehf 105'i hatırlatacağım. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı bilerek reddetmiş, inanmamış kimselerdi. Bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitti. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız, hiçbir değer vermeyiz. Tamam mı? Evet. İman olmadığı hiçbir şey kıymet yok. Burada bir şey daha burada hatırlatalım. Sabrı tavsiyeleşme ve merhameti tavsiyeleşme. Hmm. Şimdi sabrı, burada her ikisini de sabrı direnç gösterme dedik. Direnç mücadele. Gösterme. Ama Cenab-ı Hak burada tavsiyeleşmediği işteşlikle. Karşılıklı. Bunu Asr suresinde de şey yaptık. Fecr suresinde de bu konulara değinmiştik. Neden burada tavsiyeleşmek? Tamam mı? Neden? Şimdi bu çok önemli. Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta da sabrı tavsiyeleşmek ve evet. Merhameti tavsiyeleşmek fiillerin ayette iman ile birlikte zikredilmiş olmasıdır. Müminler bunu yapar. Tavsiyeleşmede hani diyoruz ki biz buna Türkçe'de ne diyoruz? İşteşlik. İşteşlik. Evet. Şimdi efendim işteşliğin yani bazı sorunları işteş olarak çözmenin, bazı işleri işteş olarak yapmanın şöyle, buna modern çağda ne deniyor biliyor musun? Grup terapisi deniyor. Hmm, grup terapisi. Ha, grup terapisi deniyor. Tamam. Şimdi bak grup terapisi. Bu yani bu modern çağın getirdiği bir şey. İslam'ın 1400 sene evvel yani Asr suresinde ve diğer surelerdeki tavsiyeleşme olarak şey yaptığı işteşliği bak grup terapisi olarak şey yapalım. Şimdi grup terapisinin her türlü belada, sıkıntıda, devletten, milletten, şeyden, şöyle kaza, felaket falan, deprem, sel falan gibi şeylerdeki yani bize gelmiş hep musibetlerdeki sabırlaşmada ve şeylerde bunu grup olarak yapmanın şeyleri ne? Fasilet, bak şimdi. Evet, yolları nedir? Bak, grup terapisi destekleyici bir ortamda benzer şikayetleri olan bireyler arasında etkileşimi sağlayan bir tekniktir. Benzer problemlere sahip katılımcıların bir arada bulunmaları sayesinde grup üyeleri tecrübelerini paylaşarak birbirlerini motive eder. Fikir alışverişinde bulunurlar. Öğrendikleri bilgileri hayatlarına nasıl uygulayabileceklerini düşünmek için zamanları vardır. Grup yeniden içine katılacakları hayatın provası gibi işlem görür. Bak şimdi, grup terapisinin faydaları bunu şey yaptıktan sonra. Sosyal çekinceleri olanlar bunu grup içinde aşar, aidiyet ve kabullenilme duygusu sağlar. Sosyal beceriler geliştirilir, topluma uyum kolay sağlanır. Başkalarının da aynı sorunu olduğunu görmek problemleri normalleştirir, çözüm için umut verir. Grupta paylaşılan sorunlar, katılımcıları sorunlarını paylaşmak için onları cesaretlendirir. Gruptaki diğer üyelerin sorunları konusunda paylaşımları kişinin kendi davranışları ile ilgili farkındalığı artırır. Farklı bakış açılarını dinlemek, sorunları ele almanın birden fazla yolu olduğunu fikrini verir. Başkalarına yardımcı affedersiniz, başkalarına yardımcı olma hissi kendinize güveni artırır. Güveni artırır tabii. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bak burada işteş halde bunları yapmamızı şey yaptığından modern bilim işteşliğin grup tamam bunu grup terapisi olarak grup faaliyeti olarak bugün bilimselleşmiş olarak bunu bilim adamları toplumlarla paylaşıyorlar. Ne güzel bir şey tamam. Tabii ki. Tamam. Güzel bir şey. Onu evet. Orada paylaşıyorlar. Öyleyse işteş halde bir de bu işleri yapacak, iman olacak ve de hak ve rahmet noktasında da onu toplumla paylaşacak. Evet. Moral verecekler birbirlerine, evet. Sıkıntıları getirecekler. İşte böyle Rabbimiz işte Akabe'ye saldırıp onu aşmak konusunda mesajını burada sürdürmüş. Bunları öyle biliyoruz. İşte bak neticeyi burada şeye bağlayayım. Bunlar Akabe'ye saldıranlar var ya. Evet. Köleyi azat edenler, yetime, yoksula kötü şartlarda yardım edenler ve sabrı tavsiye edenler, merhameti tavsiye edenler, işte bunlar mutluluk, yüksek mertebe sahipleridir. Bunlar evet. Cennetli insanlardır, tamam. Açık açık. İşin sayılır. Özeti bu, tamam mı? Bunlar ashab-ı meymenedir. Yüksek mertebe onlar sahipleri. Yüksek mertebe, cennete gidecek olanlar bunlardır. Bunların ayrıntılarını vesaireyi anlatmamıza da gerek yok. Şimdi tabii, cennet tasvirlerini yaptık. Tamam. Şimdi bir de hemen şeye geçti. Orada. Ayetlerimizi örtbas edenler de tam tersine. Tamam mı? Uğursuzluk yani şomluk yaranın ta kendileridir. Evet. İşte ayetleri şey yapmış. Allah nasıl örtbas etmiş? Allah diyor ki ben ona akıl verdim diyor. Ya, değil mi? Tabii. Verdim diyor. İki tane açık yolu da gösterdim diyor. Evet. Ama bu her iki ayeti de, akıl ayetini de, Kur'an'daki iyi, kötü, güzeli, çirkin, hakkı, batılı ayıran cennet yolunu, cehennem yolunu ayetleri de onların hepsini örtbas etmiş. Umurunda olmamış. Bunlar da şomluk yaranıdır. Üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Eyvahlar olsun. Kapılar kapatılmış. Tamam. Evet. Onlar da üzerlerine kapıları kapatılmış. Hiçbir zaman için çıkmayacakları, öyle mi? Kendisi hiçbir zaman çıkmayacakları cehennem vardır. Tercihini o yönde yapmış. Tamam. Şimdi burada da hani teknik şeyler var da onlara girmeyelim. Böyle bazen gözün sağa sola gidiyor. Az kaldı vaktiniz de bakın. Öyleyse Kehf 29 bu bölümün. Bak burada genel olarak cehennem ehli için, cehennemlikler için uzun ayrı anlatıma gitmedi. Tamam. Sadece ayetleri örtbas etmek yetti. Yani hepsini bir yorgan çekti. Yorganın altında bütün şeyleri kaldı. Kaldı. Bütün habasetleri, bunlar şeyleri kaldı. Ve bunlara cehenneme gidecek ve orada kapılar kapatılmış. Çıkış yok. Kehf 29'da bu konuyu bağlayalım. Ve de ki o gerçek Rabbinizdendir. O nedenle dileyen iman etsin, dileyen bilerek reddetsin, inanmasın. Şüphesiz biz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için duvarları çepeçevre, onları içine almış bir ateş hazırladık. Bak duvarları çepeçevre, içerim, kuşatmış, kale duvarı gibi. Ve eğer yağmur yağsın isterlerse erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su yağdırılır. O ne kötü bir içecektir. Dayanma, sığınma yeri olarak ne kadar da kötüdür. Ne korkunç bir şey. Evet. Bu şeylerin akıbeti de bu. Evet. Yani burada Cenab-ı Hak iki tane yolu bize açıkça gösterdi. Tercih insana bıraktı. Tercih insana bıraktı. Bunu kötü de tercih eden, işin kolayını tabii yapıp şey yapanların da cehenneme gideceğini burada beyan etti. Ama cehennemin de çok kötü olduğunu, oradan da çıkış olmayacağını burada bize beyan etti. Evet. Öyleyse Beled suresinin günlük öz mesajını verelim. Bunu da verelim. Ey uyarı görevi yapan kullar. Düşündüğünüz gibi değil. Bu kentte yaşayan insanların tümünü, ilk insandan bu yana üremiş gelmiş insanların tümünü kanıt gösteririm ki biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. Siz de bu insanlardan birisiniz. Siz de sıkıntı içinde olacaksınız. Ey insanlar, sizi uyarıyorum. Uyarıcıların uyarısına karşı çıkan kimse, kendisine karşı kimse asla güç yetiremez mi sanıyor? Ben yığın yığın mal heder ettim diyor. O kimsenin kendisini asla görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ve biz ona belirgin iki yolu gösterdik. Fakat o sarp yokuşa saldırmadı. Ve o sarp yokuşun ne olduğunu size ne bildirdi? Köleyi özgürleştirmektir veya salgın bir kıtlık gününde yakında bulunan bir yetime veya topraklara düşmüş sürünen yoksula işsize yemek yedirmektir. Sonra da iman edip de sabrı tavsiyeleşenlerden ve merhameti tavsiyeleşenlerden olmaktır. İşte bunlar mutluluk yüksek mertebe sahipleridir. Ayetlerimizi örtbas edenler de uğursuzluk, şomluk yaranının ta kendileridir. Üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Çok korkunç, çok korkunç. Evet. Evet, ashabı böylece Beled suresinde meşhede açılmış oldu orada, evet, değil mi efendim? Evet. Dileyen dilediğini seçsin. Bak tabii, hep suresinde onu, ne kadar güzel bak, Rabbimiz yapmış açık onu. Açık iki yol. Ya. İrade. İki yolu tercih edecek akıl fikir ya var. Gerisi de kendilerine kalmış diyor Cenab-ı Hak. Evet. Ve böylece insanın kendisini özgürleştirmesi, kimseye köle yapmaması konusunda gerçekten çok düşünmesi gereken konular bunlar. Allah razı olsun efendim. Evet, cümlemizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Böylece süremiz doldu efendim de. Oldu. İyi günler dilerim. İnşallah başka bir programda değerli izleyicilerimizle buluşmak nasip olur. İnşallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. Yayın demeye geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.